Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, røg på fabrik og fik mavesår. Og så en dag sparkede bossen mig ud. Hvad gør man så, lille du? Tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gadens løse fugle, de fløjtede og sang. Hvor går vi hen, lille du? Til ministeren og sagde: du der, få lige fødderne ned og tage handen af. Men kan du da ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk? Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Men han grinte bare og sagde: nej, du kan sgu da gå fanden i vold. Så det gør